د هیچا سره به الله رب العزت ظلم ونکي. او سوره لقمان کې ویل یو غري سوره لقمان چې کزاره بر نیکی دا او کو ګناه دا الله به حاضر کی. یو اشتما پارا کی سوره لقمان نازی آیات داغش پارا سمگو رئی. اغا حکیم دا دنیا اغا اخیار دا دنیا خپل بچی تا وصیت او نصیت کولو ورطویا بنی انہا انتکو مسقال حبت من خردل یا بنی اے بچی زما انہا بے شکا کی صدادا ان یا انها بیشک دا عمل ستا دا اعمال ستا ان تکو کچری وی دا عمل ستا مسقال حبتن په مقدار د دانی من خردلن دوری فتکن فی صخرتن نو وی دا په یو غټه کې د غټه په منس کې دغه عمل له د شرشم او دوری د دانی عمره او فی السماوات او فی الارض یا وی پاس مانونو کې یا وی پز مکه کې یا اتی به الله رات للبو کی پدغه عمل سرا الله ان الله لطیف خبیر بیشک الله لطیف په وړو وړو سیزونو عالم دی خبیر او خبردار دی. اور اس سوره زلزال کې براشی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ كَذَرَ بَر نِيكِي وِنَابَ مُوِينِي أَوْ كَذَرَ بَر گُنَا وِنَابَ مُوِينِي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ أَوْ كَلَچِ صُحُفِ يَمَن نَامِ بَکُلَاو کړېشي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کله چې اسمان د دین هغه سرمن بل ریکړې شي. کشت اصل کې دی ته وای چې د اوخ نه دا سرمن په سختۍ سره راکاږي. وګوره د اسمان او زمکه چې بدلیږي ډومبه بددي صفت بدل شي. صفت بدلیدل سره وای زمکه بدای خو غرونه به هوار شي دندت بش زمکه بدای خو د دې دا او چتواله او کتواله بدا سي مساوي شي. دې ته وای صفت بدلیدل. اسمان بدغی خسرمن بتی لري کړی شي لګتا اوس تمخ کې تیر شول وفتحت السما وفکانت ابوابا اسمان بزه پزه کلاو کړی شي نو دروازه دروازه وای نو کش اصل کې وای د ګډو د اوخ نه سرمن داسې چوبا سي چره کاږي په زور سره کله چې د اسمان نه سرمن بل کړی شي او کش په معنا د زائل کول مرادي کله چې اسمان زائل بکړی شي لومبه به صفات بدل شي نو بیا به ذات بدل شي لکه سور ابراهيم په اخر کې تیرو يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات پکمرس چیز مکا واسمانو نو بدل کړي شي ويذل جهنم سعرت او کله چې جهنم ګرم بکړي شي داغه په لمبو کې نور بم زیادت راوستي شي لکه تاسو له تیر شي کلما خبت زدناهم سعیرا کله چې داغي لمبو کې کمې راځي نو نور بمونږ سیوا کوو وایذل جهنم سعرت او کله چې جهنم ګرم بکړې شي. او حدیث د ترمذی شریف کې راغلی امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي او بعد سلفونه ذکر کړي امام قتاده وایي داغي لمبي او ګرمې دل سړي غضب الله وخطوايا بني ادم دا الله د قهر او د غضب د وجنه وګرب شي او د بني ادم او د ګناهونو د وجنه. امام ترمذی دا حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه ذکر کړي نبی رحم السلام فرمای او قد عل النار الف سنه زر کال په جهنم اور بل کړي شو نو داغي لمبي داسي شي حتا احمر تکسر شو ثم اوقد عليها الف سنه حتى ابيضت بیا په زر کال اور بل شو نو تک سپین شو ثم اوقد عليها الف سنه بیا په بل کړه شو زر کال نور حتى اسودت تک تور شو. نو دا الله حبیب فرمای فهي سودا او مظلمه دا جهنم تک تور دې تیار پشا دا هغه سروټ کې تکي توري دي او د دې دنیوي اور نه او یا درجه سره اغه اور په حرارت او سوزولو کې سیوا ده. دام در لمخ کی تیرو چې دا اور یو دو پیری په سمندر کې وینځل شوی، غره چا به فائدہ نه واغسته. د جهنم اور د دنیوي اور نه او یا درجه اوچت ده. وایذل جهنم سعرت، د دې وجنا غ بادشاہ تپوس کړو ابو حازم یو عالم او امام قرطبی ډم بجل کی ذکر کړی، وی مال سو وصیت کې، وی بس دا وصیت ته دمرا ظلم وکړه چې سبا دا غي سزا برداشت کولې شي. هر سړی دې ځان لوګوري، خپل گریوان کې دی وګوري، دنیوي اور ته زره ګوت سړی ورډش، نو داسې دې جهنم اور دے. او زمونږ استاد سپدی باندې ایمان دې. وایذل جهنم سعرت، او کله چې جهنم گرم بکړې شي، الله دې ته پناه راکړي. وایذل جنت ازلفت، او کله چې جنت رانیز دې وکړې شي، مؤمنان به جنت طرف ته ور روان وي، جنت بمدی طرف ته رانیز دې کړې شي. نو دا دولس خبرې چې کله مخې لراشي، علمت نفس ما احضرت، پوها بشی هر یو نفس په هغه سبانی چې د دې ورځې د پاره حاضر کړی دی. هر چاته به پته ولګي چې ما د دې ورځې د پاره سه حاضر کړی، نیکی می حاضر کړی که گناهونه می حاضر کړی. دا دولس خبرې چې کله مخې لراشي، علمت نفس، نو پوها بشی یو نفس، ما احضرت، هغه چې د سه حاضر کړی دی د عمل نه، که خیر دی او که شر دی، سی چې حاضر کړی نو پاغه باندې به پوه شي. او حدیث پاک کې راغلی د صحیحین بخاری او مسلم شریف حدیث و. ادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ وای، ما چې ایمان راړو او مسجد نبوی ته را دن نشم، نو ډمبنۍ خبره چې ما واورید نو نبی رسول اسلام دا خبره کوله، ما منکم من احد الا وسیکلمه الله ما بینه و بینه ترجمان. نبی علیہ السلام وی، اے زما امت یانو، اے دا اللہ بندگانو، تاسو کی یو تن نشتا مگر زرد چی اللہ بدا غصر خبریو کی، دا دے انسان کناری نہ دے و کزنا نہ دے، دا داو دا اللہ پا منز کی سوک ترجمانی بنکے. اللہ با تی برای راست تا پوز کئی چی اے زما بندہ، ما تال دور عمر در کرو، تما دنیا تا لے گلے، فینظر ایمن منہو، نو دے بخی طرف لو گوری چی دا اللہ ور سر حساب کتاب کئی، فلا یرا الا ما قدمه، نو دے بو نیوینی مگر آغا عمل چیسی مخ کی لے گلے، وینظر اشعم منہ فلا یرا الا ما قدم بین یدے، او گس طرف لبو گوری نو ہر غشے بور تخکارشی چی مخ کی را لے گلے، اور بمخی لراش. ندا اللہ حبیب وی چکل دا سے معامل دا، فمن استطاع منکم، دا چا چې وسو طاقت وی تاسو نه، دا چې ځان د اور نه بچ کی، اگر که پنی م کجوره د نو دی کی، او که د نیمه کجوره وسې نشتا، نو خو اخلاق د شریعت مطابق اخلاق او خبر دې استعمال کی. علمت نفس ما احضرت، پوها بشی او نفس په هغه سوچ د حاضر کړي دی. وصلی الله تعالی. نعمت کے آیاتنوں کے اللہ دولس احوال بیان کل قیامت درات لو.